كل من عليها قائم، كل من الرسول عليها تسلم ذكى بايري نودا سيدا دلي غزارك دلي وي دا طول شريك فدا انسانان كحيوانا دا قائم دا قائم كيدون كيدي ختمدون او يقطع فاتكيز وجه ركيك وجه درفسا ذو الجلال والإكرام شخاين دليور كامل فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، يسأل سؤال في يهود الله من في السماوات هذا شفاء سمانوي كذي والأرض وكم ذكي كذي تقدر بدأ الله تسؤال في نسوالي يا مقالي سوالي أو يا ديشي شحالي سوالي نويا فخلت فمقال سوال دي كي چه دا غرا كي دا غرا كا دا غرا كا او دا دا كي چه دا سوال يان هغا نو حالي سوال يان نو لكد درختو لدي نور شان دا هم دا الله سفت هغا سوال كي چه تا باران وكا او تا مضوبة كا او تا مشتربية وكا زكا دا حال يا بس تا غباني دي نو دا گرد و حال حال دا زرر كي نو دا غير معنى دا احتاج حال يدي نو كا هغا بازي بخلا دا خبال دا احتاج اواز كي او بعض نو بیا و خلبه د احتیاج آواز نکنی خودی د احتیاج دا نو یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن الله بیا کل یوم هر روز هو د الله فی شأن په شأن کې په یو حال کې یوه ورځ د الله دا حال وي چې پر خلکو باران ورئ بله ورځ یې بیا نفر ورئ نو یوه ورځ بیا هغه د ځمکې سواسو ورته راباسي بل روزی بیا نو تراباشی یو روزی سړی وژنی بل روزی نه وژنی یو روزی غنی کی بل روزی مسکین کی یو روزی د هغه دای د دعا اجابت وکي نو بل روزی بیا ونه کی انده فرد موافق د حکمتو الا حد خلق سره دا معاملات کی فبی ای آلاء ربکما تکذبان فنقرغ لكم ایها الثقلان فنحوص وجه دغه توای انسان وو پیری توای وای سنفرغ موږ به فارغ سو لکم تاسې لره ستاسو د حساب دپاره به نو موږ فارغ سو یعنې دا معنا قص به ستاسو د حساب وکړو ایها الثقلان ای انسان وو پیری نو بیا به ستاسو سره موږ حساب په خدمت کې کوو فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وسودي توالي شتاشي هشمي إتباع وفي هشمي إتاعت وفي هذا شوي شتاشي إتاعت لكم نوتاشي ذا قدرت لري شتاشي زمان تخلات تاشي ذا دي أسمان دمزكي تر أطراف زانون وباتي نو ذا دمدكي و ذا أسمان ما بينكو ذا خطول ذا الله فقبلك نو اسكو آفاتو كشي استان نو اسكو تيل فرق تجيتو وعيش استا نو تايش تردية ذا غوباتي باربا هذا ذا الله ذا حكمتا ذا الله ذا قبضية تاس غوزي أنو أنت قوة لي نو شي قوة لي نسي نو خمقاي تعطوكي نو ذا الله فقبلك تيسي ياس ياس نو يا معاشر الدين اي جماعة ده فيري قوان انس ده انسان ان استطاعتم تتاشي تاكتوي ان فضية تنفذو تتاشي نفذو في ووزي من اكثار السماوات والارض وفنفذو ووز لا تنفذو نتاشي نسي وطلع الا بسلطان من برنا في القوة لكن القوة تتاشي لرستانة نو وطلع نسي نو ده الله فقد ذكيات نو ده خامقا تاشي ده الله تتاعات كوي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار موسيا ذي تصيب كيه شكوري وتلي نسي نو حساب فاغذي بالسركيزي ولوه سنقره لكم أيها الثقلان هذا يورتو إلى نوسي بأخيرهم شيء إنسان وكره نوستاشر بأداش معاملهم كيري كتيست عذابهم بالتوكيش يرسل عليكما السولكيجي عليكما فتاسي شواز لنبا من نار دورة سخر نوهما لنبا دور نو لمبه د ور شواز د ور توای چې د افغانی سوری د لمبه او نحاس او ضد نحاس بیا او ضد څه د ور وای نو دا ضد چې د هغه سره بیا لمبه نه نه دا تور ضد راځي نو تاسو به هم سوزی هم په تور ضد نه تر راځي هغه تور ضد به طریقه در باندې جوړوي او د هغه رقم به په سترګو په ښځو په دې اعضا هم ننوځي او هغه لمبه به هم سوزي فلا تنتصران نو تاسې نه نو د منع د دې څه نشي کولی انتصار خو دغه دی چې سړی هغه خپل د ځان نو د بله څه انتقام واخلي ځان د هغه څه وساتي نو تاسې ځانونه نه شي ساتلی د الله د دې عذابه څه فبأي آلاء ربكما تكذبان اذا انشقت السماء وسنوها بيان دجي روزي د قیامت ورکتی نو فدی کم مقصد تخیق دی فإذا هغا وقت انشقت چی هغا ترسی السماء و اسمان فقامت تی وردتا سر یعنی سر لکا گل گل سی یعنی لکا گل دا چی سر سی او قد دیهان لکه پوس دا پوس چې ما غته نه نه فار بار د سرې نو دا چې نه سرس نو بیا په دې وخت کې خو هغه د الله د غراځي قیامت راځي نو مقصود په دې کې چې دی هغه دا دغه مچی دا تحویل بشي دا د دې بیره بشي دی په الله په دې سره بیره وي نو دا جواب د دې شرط به محذوف شي نو فإذا انشقت يا هوا نو دا انځا خو په دې دي چې هغه معنا د شرطم په شرط چې سری سي سما فقامت وردة كالدهان نو په هو اعظم الاحوال يا دا اعظم د احوال د الله دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فتن يوسر الدنيا متود الله تاسې تكذب کوي فيوم إذن صدق راسي شحلت باسي صوت لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل مجهول صغر دا إنس أو جان دا يوم فاعل لي نرأيك فيوم إذن لا يسأل صدق راسي سؤال نتيجي إنس بإنسانة ولا جان من بكريسة عن ذنبه بغناسة دهر يوم نو سؤال نتيجي چې دا ګناه دې کړې ده دا ګناه دې کړې ده کنه ځکه چې دا ګناه یې د مقصود لیکلي نو هغه ټولې ثابتې دي نو الله دې څه د څه لپاره سوال کوي هغه باندې ثابتې دي ګناه یې نو په دې کې په بعضې آیاتو کې خو بیا راځي چې د دې څه سوال کېږي نو هغه خو یې دا تشکیق مفسرین نو پر دوې طریقې کوي بعضې وایي چې دا چې دي چې په بعضې ځایو کې سوال ځینې کېږي او په بعضې ځایو کې سوال نه کېږي نو په دې اعتبار سره چې هغه په بعضې ځایو کې سوال کېږي هلته به د یو آیات محمل شي چې هغه سوال نه ځینې کېږي هغه به نو بیا د دې بل آیات محمل شي او بعضې وایي وایي نه د یو خودې ګناوې دي یو چې دی د هغه هغه سبب دی نو دا سوال د خودې ګناه نه کېږي غلا خو یې کړې ده د دې پوښتنې ځینې کېږي چې غلا کړې ده که نه ده او د سبب پوښتنه ځینې کېږي چې دا غلا دې ولې کړې د دې ولې پوښتنه ځینې کېږي د خودې غلا پوښتنه نه کېږي نو هغه څه سوال کېږي هغه د اسبابو او چا نه کېږي هغه خودې د دې ګناه دی فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون معلومیږي په دغه ورځ ګناهکاران بسیماهم پا علامو سره د دوی پا هغه علامه معلومیږي د هغو علامه نو هغه مخانې تور وي ګردونه په پراته وي نو په هغو کې دا ځینې علامه موجوده وي نو په هغه سره دا د دوی دغه معلومیږي ګناهکاران په معلومیږي چې دا سړی نوبت سړی دی فیؤخذ ونیول کېږي بالنواسی والاقدام فنواسیو نواسی دا نزله دا ګرتنجیو لورخوا دا د سر دا مخ طرف تر ده به ځای ول اقدام د پښو تر دې نزدي وترڅو یې دی چې ونیسي هغه واله په یو سړی چې ته تر دې سر وترڅو یو په یو لاس یو په اوو کې په بل لاس یې بله خوا هغه چې ونیسي نو وایه خو جهنم ته یو وغورځي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. نوح غبر خلق توائي شهاده إلى جهنم وجهنم دي الذي هذا جهنم يكذب تكذبك بها فلا غسر المجرمون غناقران غناقران فجأة تكذبك ونما وجهنم دك مفاري نور دك مفاري عذاب دك مفاري مشت عذاب يتوفون بينها وبين حميم آن دا وقلت كده دا جهنم يعني يتوفون دي تواب زي نودي وراجي بينها فما بين سيدة دا وجهنم وبين حميم أو فما بين سيدة حميم حميم هو هذا التوجيه وبدي شيء هذا فجهنم كي توجيه سيدي هذا دا جهنم تخان دا سيدة بالي نو هذا دا باندي وبوت دي زي بيت جهنم تراشي بيعتلي سياغ وقوة تورتي بيعبرت جهنم تراشي أفضل ما بين سبيل رواني يتوفون بينها وبين حميم آن دا آن سخا واسمو دا آن دا دي حميم دا فارس قط بين حميم ليس حميم آن شهوات دي تودي زیاد تودیوی نو ده ده او جهنمو ده درجات تودوف ما بین سبی روائی فبی ای آلائی ربی کما تو کذبان